Hej och välkomna till Swedish Somcast. Idag ska vi prata om vampyrer och zombier och lite grann kring historien, hur zombien har utvecklats som monster. Och med oss idag på telefon har vi Anna Höglund som är monsterforskare och har doktorerat vid Linnéuniversitetet och skrivit en bok som heter Vampyrer, en kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet. Varmt välkommen, Anna. Tack så mycket. Och med har vi också som vanligt Johnny Berg. Hallå, hallå. Hej, hej Johnny. Då tänkte jag kicka igång alltihopa med en fråga här till dig, Anna. Du har ju skrivit en bok om vampyrer. Mm. Och där är en kulturkritisk studie, 300 år ungefär, spänner den över. Och där tittar du på vampyren utifrån maktförhållanden. Eller en maktteori, eller hur jag ska säga. Kan du förklara det lite för oss så vi förstår det ordentligt? Jag utgår ju från min avhandling att när jag följde vampyren genom historien, framförallt inom fiktionen då, så upptäckte jag relativt snart att man använder vampyren väldigt mycket för att dels för att berätta om mänskligheten och kulturen, men också för att använda liksom den här monstret, vampyren, för att uttrycka värderingar och normer. Det handlar, vampyrberättelsen under historiens gång handlar väldigt mycket om vad man anser just då i samhället i den tiden och det rummet vara rätt eller fel eller gott och ont och så. Och det är det som jag kallar för maktimprovisation, att man kan använda vampyren som ett slags monster som man improviserar på för att uttrycka åsikter om samhället helt enkelt. Vilken roll har vampyren tagit då? Är det liksom den onda? Har vampyren varit ond fram till Twilights dagar eller? Nej, absolut inte. Utan jag skulle vilja säga, eller absolut inte. Jag under väldigt många år är den ju det. Men jag skulle vilja säga att det sker en utveckling hela tiden. Och det är det som är så spännande när man följer monster överhuvudtaget genom historien. Att de tilldelas olika roller under historiens gång. Även om det finns en slags kärna då som gör att vi kan känna igen om det är en vampyr eller en varulv. Men om man tittar på vampyren så, när den liksom träder in i fiktionen, så symboliserar den väldigt mycket ett hot utifrån. Utifrån liksom den egna kulturen och det här farliga och det onda. Men sen så har väl utvecklingen, tycker jag, gått mot att vampyren i allt högre grad faktiskt handlar om kanske mer möjligtvis hotet inifrån oss själva då i första hand. Men också som ett monster som väldigt tydligt kan identifiera oss med och som ofta faktiskt är hjälten och den liksom karaktären i fiktionen som vi sympatiserar med. Det där har ju skett en stor förändring, tycker jag. Jag tycker det finns väldigt, eller det låter som det finns tydliga paralleller till zombies utveckling som också har, alltså från att det har varit någonting utifrån också kanske mer handlar om oss själva. Håller du med? Ja, det gör jag absolut. Och inte minst nu med, alltså, jag kallar ju den här vampyren som man kan identifiera sig lite starkare med, som nödvändigtvis inte är den där onda. Om man tänker den mer klassiska Dracula-vampyren, som jag brukar säga, den liksom kommer från när de berättelsens hjältar ska liksom slåss mot de här för att, eller slåss mot de här vampyrerna för att rädda liksom världen och så här. Och jag kallar då den här vampyren för human vampyr, och det är liksom en vampyr som står med ena benet i människans värld och det andra i monstret. Och liknande utveckling kan man se hos zombien, även om den inte är riktigt lika påtaglig som den är med vampyren. Så till exempel Warm Bodies kan man ju ta som ett sånt exempel då på där zombien har närmat sig mer och mer en slags humanisering av då den, man tänker den fysiska zombie-gestalten. Visst kan man se paralleller definitivt. Ja, för det, alltså hur ser du på hela historien? Alltså, finns det mycket? För det verkar ju som att den har följt varandra lite grann nu när den här, ja, men den mänskligare zombien har kommit mer, särskilt i böcker kanske på 2000-talet där man kan identifiera sig med zombierna. Alltså om man går längre tillbaks, hur sammanflätade är vampyren och zombien historiskt, tycker du? Ja, alltså vampyr och zombie har ju väldigt starkt, liksom, tycker jag, gemensamt i slutet. Men sen så är det alltså så svårt när man tittar. Jag håller på nu och jobbar liksom med ett forskningsprojekt som jag hoppas blir någon bok någon gång. Där jag tittar på just klassiska monster och följer dem genom historien för att se hur man använt dem genom tiderna. Och det påverkar inte vara att känna igen vad det är för monster som beskrivs. För att idag har vi en väldigt stark uppfattning om det här är en vampyr och det här är en zombie. Men när man går tillbaka till historien så är det inte säkert att det ser ut likadant ut. Och där kan man ju se väldigt tydligt att när man går tillbaka och försöker leta upp zombieberättelser och vampyrberättelser så kan man då hitta berättelser där man definierar samma karaktär då som antingen zombie eller vampyr. Exempel på det är Masterson's I'm Legend till exempel. Mm. Men även Romero's Night of the Living Dead faktiskt. Men nu blir det väl lite grann ifrån frågan. Men om man då går tillbaka från tidigare så kan jag väl ändå tycka att fram till 1819 var ju vampyren väldigt lik zombien i form av en gengång. Alltså ett vuxet lik som liksom, ja, gick runt och hatade på framförallt landsbygden i det här fallet. Så det är först 1819 som det blir den här liksom adliga gestalten som och den vackra mannen som lockar kvinnor till sig. Eller tvärtom, vackra kvinnor som lockar män till sig. Och så vidare. Men samtidigt så kan, beror det ju på vad man har för uppfattning om vad som det är. Att, jag menar, tittar vi på zombie då, så man tänker sig att det är liksom den här döda människan som släpar runt liksom, och äter hjärna. Eller kött och tugget som sätter av sin offer. Så skulle jag ju vilja gå tillbaka till liksom den karibiska zombien för att det är ju från det hållet som vi i Europa och Amerika i alla fall möter zombien genom framförallt den här reseskildringen då som ges ut 1929 tror jag va? The Magic Island. Och där har man ju, där är det liksom människor eller döda människor som är förstavade tog åt sin del av magi som jobbade på den här sockerplantagen och så. Och där finns ju en väldigt stor skillnad att göra mellan vampyren och zombien. Samtidigt som det är något väldigt humant till det. Jag vet inte om ni håller med mig, men det finns ju, om man pratar om det här med humanzombies och så, att det, liksom, det ligger ju rätt nära, om man säger mänskligheten. Det är ju inte så fiktionellt The Magic Island. Det är ju liksom en reseskildring. Kan man se den haitiska zombien som en typ av sidospår i eller en sidogren i vampyren och zombiens gemensamma historia i sådana fall? Det tror jag man skulle kunna göra på sätt och vis. Det beror på lite grann hur man ser det. För att vampyrens och zombiens historia, alltså zombien är ju relativt ny. Den kom ju in väldigt sent i den västländska litteraturen. Om man jämför med vampyren som det dök upp redan i slutet av 1700-talet i engelsk litteratur till exempel. Det finns ju ännu tidigare i Tyskland och så. Zombien dyker egentligen inte upp inom fiktionen sedan efter The Magic Island. Och det finns en del liksom, litteratur och så, men det är ju genom Hollywood som verkligen liksom skapar som vi känner igen den idag, liksom fasta grund och fundament på det som snabbt gör det till det här klassiska monster som vi tänker oss idag. Så på det sättet, men den karibiska, det är ju ändå den här reseskildringen då som vi har pratat om, The Magic Island, som gör att Hollywood får upp sin fasta för zombien. Så att den karibiska zombien är ju liksom ändå grunden, tycker jag, till den zombie som sedan kommer att gå liksom hand i hand med vampyren då. Monster utvecklas ju hela tiden. Vi lever i en tid nu och det är ju egentligen inte, det är ganska kort tid egentligen som man kan säga zombie, alla vet vad man menar. Historiskt sett är det ju verkligen inte så många årtionden vi pratar om egentligen. Vampyren har ju också i allra högsta grad egentligen utvecklat sig också genom århundraden. Jag tycker det blir ganska tydligt när man läser din bok att det är ju inte samma varelse hela tiden. Och man har ju inte alltid använt det ordet heller. Alltså just ordet vampyr. Det måste finnas en konstant kärna på något sätt ändå som gör att vi kan igenkänna en zombie som en zombie. En vampyr som en vampyr. För att annars förlorar det liksom sin funktion. För att även om du vill, som väldigt många gör, liksom latcha lite grann med stoppet. Att man till exempel i vampyrets historia är det väldigt vanligt att man vänder och vrider på det här med till exempel att de inte tål kost eller vitlök och så vidare. Och så gör man liksom en slags modernisering av det. Och samma sak sker ju med zombien. Jag menar, titta på utvecklingen i Romeros kvinnor till exempel, så ser vi att zombien liksom blir starkare och starkare, hjärnkapacitetsmässigt i alla fall. Och de kan till och med liksom organisera sig och få ledare och ja, hela den här biten liksom. Men det är ju ändå någonting som håller ihop det, så att vi kan känna igen att det är en zombie. Kan du se något, det kanske har gått för kort tid, men kan du se något mönster där? Så på samma sätt ändå som du hittade din maktteori när det kommer till vampyrerna, finns det något liknande som går att applicera på zombier? Att en vanlig koppling är naturligtvis att man läser in politik i de här berättelserna, med all rätt många gånger också naturligtvis, samhällskritik och så vidare. Har du fått någon briljant tanke? Nej, ingen briljant kanske, för att det är väl, men däremot är jag ju helt övertygad om att de, ja, i stort sett alla monster är politiska liksom i en eller annan mening. Och att just den här produktionen av monster som vi människor alltid håller på med är en del av en bredare politisk förståelse av världen. Det tror jag stämmer liksom på alla slags monster, men olika monster används bara på olika sätt. Och tittar man på vampyren till exempel, han använder väldigt mycket om det här med närhet och distans. Liksom att det är ett monster som är lite oss, som jag fick en identifiera oss med det. Men det är också ett monster som är lite olika oss, som liksom kan göra att vi kan titta på oss själva utifrån. Men som på zombie då, så tycker jag att det som kanske skiljer den mest ifrån vampyren och utvecklingsmässigt, de går ändå åt samma riktning, det är att zombieberättelsen sällan handlar om zombie själv speciellt mycket. Utan det handlar ju oftast om människor som liksom ska överleva tillsammans. Som ska liksom arbeta tillsammans för att liksom klara av då det här hotet ifrån zombie. Zombiesen är ju inte onda, kan vi säga. Och de här humanzombiesen har man nu, som man faktiskt kan börja se nu. De har ju dykt upp relativt sent i historien. Så jag skulle nog vilja säga att det som jag upplever som mest kritiskt för zombien, så dess funktion inom monsterfiktionen, det är ju att den på något sätt har varit mindre intressant som individ än vad den var som ett slags kollektiv som används väldigt mycket som en metafor. Då. Och den, men där kan man ju plocka in hur mycket politiska politiska åsikter som helst, som man tittar på Romero och zombien. Jag kan ju många gånger tycka att zombie-genren är mycket, eller är ännu mer liksom slagkraftig politisk än vad vampyrfiktionen kan vara. Mm. Det finns ju en hel del intressanta aspekter på att vända på zombien politiskt. Alltså en del ser till exempel också som den normala, eller den vanliga tolkningen är väl att man ser det som arbetarklassen eller trasproletariatet, den här liksom gruppen, myllret av människor som inte har en egen identitet liksom. Men man skulle också kunna se det som en metafor för kapitalismen som sådan, eller kapitalet som bara tar över allting och inkorporerar alla kroppar i sig själv och skapar en annan typ av sociala relationer och en helt annan värld som bygger på dess premisser. Men jag håller fullkomligt med det. Jag tycker det är så, det är liksom så zombien är fantastiskt effektfull på det sättet, men inte minst det här med man pratar om konsumtion till exempel. Liksom det här konsumtionssamhället vi lever i och zombien som liksom bara existerar för att konsumera hela tiden. Mm. Och jag kan ju tycka också att jag tror att zombien, det är ju väldigt mycket zombies nu, det har ju varit väldigt länge, men att den funkar väldigt bra just nu eftersom det är också en stark trend med dystopier inom litteratur och film, såna här postapokalyptiska historier och som handlar liksom om att vi har misskött vår värld och att allting håller på att gå åt helvete liksom. Och där kan man ju verkligen använda zombien som en väldigt effektfull metafor. Jag menar den här Dels är det en metafor för döden såklart. Men det är också en slags metafor, tycker jag, oavsett om man liksom tittar på naturen då, till exempel att vi förstör vår värld, vår natur, eller om vi tittar på konsumtionen, så är det väldigt, väldigt stark symbol för att jag kan försöka förklara så här istället. Jag tycker det är en väldigt stark relation mellan de fel vi människor gör i världen som gör att liksom, det går till skogen och det blir en zombieapokalyps, och det som zombie representerar. Jag menar, den här ständiga liksom hungern efter att utnyttja allting runt omkring oss utan några form av konsekvenser. På det sättet så tror jag att zombien kommer ligga nära i hand och vara populär många år till. En av de första såna här, alltså apokalyptiska zombieberättelserna eller vampyrberättelserna, eller det är väl den, det är just I Am Legend som vi pratade om lite tidigare, som också på något sätt bakar ihop monsterna eller bakar ihop två kulturer, eller kanske blir ett startskott för en kultur och alltså zombiekulturen och vampyren. Hur togs den emot när den kom? Vilken betydelse fick den för vampyrgenren? Jag kan inte säga så jättemycket om hur den mottogs, men att den är oerhört populär. Och det är ju en klassiker, verkligen en superklassiker inom vampyrfiktionen. Idag är det ju många som menar att, eller som gärna ser en legend som en zombieberättelse istället för en vampyrberättelse. Men det som liksom är lite märkligt som tanke, tror jag, det är ju då att ge vetenskapliga förklaringar på allt det här stoffet som man har tilldelat vampyren under historiens gång. Att man är stort med vitlök, man får den till solen och så vidare. Och där kommer ju den här starka virustanken in, som jag då kan förstå att man väldigt starkt inte till zombien då. Vampyrer har verkligen varit starkt knutna till sjukdom genom historiens gång. Men jag tycker inte att det finns liksom den här påtagliga kopplingen mellan virus och zombie, lika hög utsträckning i alla fall. Virus och zombie, som sagt, ja, just det, genom historien. Utan vad Matheson möjligtvis kan tänka mig har bidragit mycket med till den här zombie-karaktären, det är ju inte virus. Att det liksom är virus som man drabbas av och man blir zombie av då. För tidigare så handlar det ju om magi egentligen. Man tittar inom produktionstiden då, det karibiska. I din bok så, utifrån vampyrperspektivet, så tar du upp, du avhandlar också bland annat lite olika så här pulpberättelser, alltså från Amerika antar jag då, under 50-talet. Mm. Du skriver ju också om I Am Legend, som vi precis pratade om. Och i ett kapitel, om jag får citera det lite slarvigt om det går an, så vad bra, så säger du ungefär så här att det, alltså den gamla sortens monster är på väg att försvinna eller har försvunnit. Vad kan du förklara lite om det? Man kan ju se liksom att det sker ett väldigt starkt brott där någon gång vid 50-talet ungefär. Då man tycker liksom att den här mer gotiska, skräckromantiska monstren, vampyrer och spöken och sådana saker, att de är lite ute så. De kommer ju i hela den här rymdfebern. Har man ju då möjlighet liksom att vampyren kan omforma sig väldigt bra där. Men zombien kan inte riktigt samma sätt. Men samtidigt i den här pulp fiction så kommer ju den här mer gotiska och skräckromantiska genren att fortsätta, om man säger, att otroligt. Jag menar, tittar man på hjälp mig med att komma på något av de här klassiska serietidningarna vi tänker på. Jag tänker på Tales from the Crypt, Boardwalk Horror. Tales of Horror och Tales of Terror. Hunt of Fear och så. Ja. Mm. Och jag menar, där finns det finns en hel del liksom alien-baserade monster där också. Vampyren till exempel blir ofta, det dyker ut på sådana här karaktärer som liknande Vampirella och sånt där. Det är kanske lite senare i sig, men som just hon kommer. Men du har ju fortfarande liksom en väldigt stark inflytande från gotiken, det tycker jag nog. Men sen så, vad som hände, det som jag tycker egentligen som är mer intressant med just, att just det här comics, att det kommer in och de här pulp fiction och så, det är ju att, om man tittar på zombierna och vampyrerna, är att vampyrerna har ju haft, trots att zombierna och vampyrerna följt med varandra genom historien, så har de också varit rätt stor skillnad på dem, minst statusmässigt. Vampyrerna har liksom ändå hela tiden haft sin grund i, man säger, den goda litteraturen, den klassiska kanonen. Men det har ju inte zombien. Och detta blir ju väldigt påtagligt, tycker jag. Framförallt under 50-talet. Eftersom zombien kommer ju liksom kunna frodas i den här pulp fiction, de här liksom berättelserna. Och blir liksom, ja, till den zombie vi känner igen idag. Samtidigt så hade den ju problem även i serietidningarna, så att säga, på den tiden, eftersom jag vet inte om ni har talat om det här Comic Code Authority, att alla serietidningar från 50-talet och fram till slutet av 70-talet var ju tvungna att bli godkända då av något som kallades för Comic Code Authority. Och ända fram till 70-talet, 1971, så var det förbjudet att ha med monster överhuvudtaget i de här berättelserna. Det var en slags censurfunktion då, för att föräldrarna skulle veta att om deras barn läste de här berättelserna så skulle det vara okej. Och det fanns ju liksom inga monster i de serietidningarna som gick ut till barn, utan man fick ju gå ner och köpa de här. Det var ju vuxna som gick ner och köpte dem liksom i källan på något sätt, på samma sätt som man kanske köpte pom. Så att det blir liksom faktiskt sånt. Det får ju ett slags prisdel här på något sätt. Men det roliga är att 1971 så bestämmer man att vampyrer och monster som Frankensteins monster och monster som man kan liksom knyta till Edgar Allan Poe och andra sådana här klassiska kanonförfattare, de är okej. Men zombien, för zombien saknar då goda litterära förebilder, man säger. Så det är först sent 1970-tal som den liksom godkänns då som ett monster som presentera för amerikanska barn i alla fall. Det finns en liknande sak i Storbritannien också. Man stiftade en lag också där i USA. Jag kommer inte ihåg vilket årtal exakt, men jag vet att många tidningar gick i graven då, men ja, de var i färg i de här tidningarna, så jag vet att man gjorde också lite tekniska nabrovinker för att gå runt den här lagen och börja trycka en del tidningar svartvitt istället. Mm. Det finns ju en hel del zombier i sådana berättelser. Men förutom namnet och att det är en död person som återkommer, så är de inte sådär kanske riktigt lika den moderna zombien. Alltså jag tycker de påminner ändå mer om gengångar. Alltså, för det var ju ofta en person som kravlas upp ur sin grav på kyrkogården. Ofta skulle han ju hämnas. I de jag har läst i alla fall. På en otrogen fru och sådär. Och det var ju en hel del sex i de berättelserna. Alltså, eller inte sex, men alltså det är mycket fagra kvinnor, halvnakna kvinnor i tunna nattlinnen på vindpinade kyrkogårdar. Och zombien i sig var väl inte sexy, men historien var erotiskt laddad. Och det har ju försvunnit i zombieberättelser. Mm. Alltså, jag menar, det är ju ganska kysk genre egentligen vi ägnar oss åt här. Ja, det är inte mycket sex i zombieböcker. tack för det. Ja. Ja, men det kan jag verkligen hålla med. Nej, men just den beskrivning du ger av det, det är ju verkligen riktigt att just i de här pulp fiction liksom magasinen så är ju zombie mer som en gengångare då. Man kallar inte dem för zombie heller, utan jag vet att vilken var det som Marvel, tror jag det var, som gick liksom runt den här, kunde liksom gick förbi den här Comic Code Authority och kallade dem för Zimbabwe istället. Men som du säger, visst är det är tämligen skit. Man kan ju se, framförallt i de här serierna kan man ju ofta se, precis som du säger, nakna, halvnakna kvinnor som omfamnas av döden liksom, i form av någon form av gengång och sådär. Men jag tror att det, alltså, på ett sätt känns det förvånar mig inte att zombien inte har blivit lika starkt kopplad till sex som vampyren. Jag menar, att ha sex med de odöda, det är ju, borde ju vara mer trevligare, tänker man, i alla fall, än med de levande döda. Jag menar, vampyren är någon slags triumf över döden, medan zombien på något sätt är en bild av dödens triumf. Den här frustelsen av kroppen och så vidare. Och visst, det handlar ju om nekrofili i båda delarna. Men jag tror det är mer påtagligt när liket liksom börjar lukta uppe och är alldeles glänning. Men som sagt, vår bandis, den går ju lite åt en annan riktning. Mm. Även när det gäller det. Ja, men där handlar ju också lite grann om att, så här, lämna det döda tillståndet lite grann och bli levande. Och då blir på något sätt kärleken i fokus där. Ja. Ja. Även om det, liksom, det är inte den explicita sexualiteten, så är det så här tonårskärleken kanske mer, tycker jag i alla fall. Nej, absolut. Men, nej, jag håller med dig. När vi är framme vid nutid lite grann så här nu. Det här treenigheten vampyr, varulv och zombie. Det är liksom det är så här tre ganska klassiska monster som är med ganska ofta. Det finns tv-serier och det finns liksom i populärkulturen. Hur har det funnits förut också, eller är det någonting nytt att man liksom blandar in, kör allt? Du tänker att de dyker upp i samma berättelse eller samma filmer, eller tänker du med att det liksom är våra tre klassiska monster, eller? Nej, jag tänker att de dyker upp titt som tätt, alltså inte alltid alla i samma, men att man så här blandar in ganska många monster. Det fanns en tv-serie som heter Death Valley som i och för sig bara blev en säsong där det var det. Ja. Och sen även i de här Suki, True Blood, ja, där är inte zombier med, men det är ändå liksom vampyr, varulvar och lite andra. Hur har den liksom den crossover-genren liksom, där man explicit tar upp flera monster i samma, är det? Ja, men det tror jag, för att om man tittar, precis som jag pratat om man tittar på vampyrer och varulven, så har de ju mycket liksom i alla fall västerländsk fiktion då, väldigt liksom längre, ja, rätt längre bak eller så, men en zombie som sagt är mer 1900-talsfenomen. Men just det här med crossover överhuvudtaget, det är ju har ju utvecklats alldeles enormt bara under 2000-talet. Men det kan jag se en jättestor skillnad om man tittar bara på slutet av 1900-talet, där man liksom på något sätt håller monsterna åtskilda på ett annat sätt. Och nu blandar man hejvilt. Det dyker, om jag inte missminner, men dyker faktiskt upp i den bokserien som The Suki Sakam Series, som True Blood bygger på. Det dyker också upp som det så småningom. Men att man mixar det här. Och jag har också funderat väldigt mycket på det, men jag tror nog också att det kan handla om att just olika zombies går att bygga olika berättelser kring. Alltså du kan tematisera spännande saker på olika sätt. Jag vet inte om du har sett Being Human, BBC, eller ni har tittat på den. BBC har gjort en fantastisk serie, tycker jag, som heter Being Human, som handlar om ett spöke och ett monster, eller ett spöke, en vampyr och en varel, som delar lägenhet tillsammans. Där dyker också upp en zombie så småningom. Och det är så tydligt hur man använder de här olika monsterna för att, även om spöke kanske inte man kan kalla för monster, för att liksom beta av olika teman då, existentiella teman. Så att jag tror att det kan handla väldigt mycket om det. Jag menar, tittar man på Being Human, så kommer George varulven då att stå väldigt mycket om den här problematiken inom oss med liksom det primitiva, och att djuret och människan som liksom blandas tillsammans, då, medan spöket handlar mycket om den här förlusten av liksom livet på något sätt, och medan vampyren då handlar, som de flesta berättelser om vampyrer, om kontroll, att man ska kontrollera in monstret inom sig liksom hela tiden, till skillnad från varulven som bara är monster ibland. Så jag tror att det kan vara en förklaring, plus att monster säljer, såklart, att vi är intresserade av monster, och att man har förstått, inte minst så har ju de stora förlagen och Hollywood upptäckt att monster är någonting som intresserar oss. Men oavsett om det säljer väl eller ej, så tyder det ju på någonting i samhället i alla fall, att vi tycker det är spännande med det här. Om vi kikar lite i spåkulan då, Anna. Vad ska vi tro om morgondagens monster? Kommer King Kong tillbaka eller Blubben? Eller vad tror du? Vad har vi att vänta oss? Ja, vem vet. Alltså, jag tror ju att de klassiska monsterna kommer ju definitivt vara kvar. Och även om de kommer utvecklas väldigt mycket såklart som de alltid har gjort. Men jag tänker mig om man tittar listan på den i alla fall hyfsat nära framtiden. Så där, så att jag tycker att en trend är just det här att, alltså att man tematiserar väldigt mycket liksom, kultur och natur. Alltså kulturen i form av vetenskap till exempel. Eller naturen då, vår tid. Det är mycket sådana ekokritiska berättelser. Och där ligger dystopin också nära ju. Det skapar ju specifika monster. Jag menar, ett ekosystem som rubbas till exempel skapar vissa monster, och inom vetenskapen skapar vi liksom hybrider genom att korsa olika saker eller olika monster, olika varelser och sådär. Och mutationen, den känns väldigt nära. Och sen så går det på vad man menar mutationen. Jag känner ändå att just den här sammanblandningen av olika monster i samma gestalt på något sätt. Den tror jag mycket på också. Liksom den här glidningen mellan vad som är mänskligt och vad som är monströs. Att den bilden av vad ett monster är har ju förändrats oerhört mycket under senare delen av 1900-talet och 2000-talet. Men jag tror att man kommer göra den ännu mer diffus. Liksom. Det tror jag. Vår värld som det ser ut idag med allt som är möjligt och man kan göra inom vetenskapen, kloning och liksom allt i kombination med att vi pajar liksom vår natur och miljöförstöring och sånt där, tror jag kommer skapa nya monster helt enkelt. Mm. Ja, det är någonting att se fram emot och inte. Men ja, jag tror vi får avsluta här. Tack så jättemycket, Anna Höglund, för att du ville vara med i den här somcasten. Tack så mycket. Och tack till Johnny Berg. Och vår producent heter som vanligt Tova Björkqvist. Och musiken ni har lyssnat på är Häxhammaren. Ha det bra!